سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی طرح ہمیں تشہد کی تعلیم دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے، تمام برکت والی قولی، بدنی اور مالی عبادتیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں، ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حدیث نمبر 1783، مسند احمد۔